Book 2 97 أدوات الوصل 4 Konjunktioita 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Hän nukahti vaikka televisio oli päällä. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Hän jäi vaikka olikin myöhä. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Hän ei tullut vaikka olimme sopineet tapaamisen. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Televisio oli päällä. Siitä huolimatta hän nukahti. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Oli myöhä. Siitä huolimatta hän jäi. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Olimme sopineet tapaamisen. Siitä huolimatta hän ei tullut. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Vaikka hänellä ei ole ajokorttia, hän ajaa autoa. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Vaikka tie on liukas, hän ajaa kovaa. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Vaikka hän on humalassa, hän ajaa pyörällä. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Hänellä ei ole ajokorttia. Siitä huolimatta hän ajaa autoa. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Tie on liukas. Siitä huolimatta hän ajaa kovaa. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Hän on humalassa. Siitä huolimatta hän ajaa pyörällä. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Hän ei löydä työpaikkaa vaikka on opiskellut. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Hän ei mene lääkärille vaikka hänellä on kipuja. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Hän ostaa auton, vaikka hänellä ei ole rahaa. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Hän on opiskellut. Siitä huolimatta hän ei löydä työpaikkaa. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Hänellä on kipuja. Siitä huolimatta hän ei mene lääkärille. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Hänellä ei ole rahaa. Siitä huolimatta hän ostaa auton.